السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ndugu zangu waislam, kuna taarifa fupi hapa nataka kuisoma, na waislamu wote wanatakiwa wawe macho kwa taarifa hii. Kwa niaba ya wasimamizi wa markazi al-Imam Shafi'i, kadhalika Masjid al-Wufaili kule katika mtaa wa Umoja, kwa pamoja tulikaa jana usiku kwa ajili ya kulisoma na kulitafakari jambo hili na wabaa huu ulioingia wa corona virus unaoenea kwa kasi sana duniani. Tumesoma fatawa za Hay'ati Kibari al-Ulama kuhusiana na gonjwa hili zito, na nitasoma karari yao maulama hao wanaohimiza misikiti ifungwe. Kwa hiyo kabla sijasoma fatwa hiyo bali na fatawa nyingine, tumekusudia kuanzia leo kufunga markazi yetu, kadhalika misikiti yote ambayo tunaisimamia kuanzia leo tunaifunga kwa tahadhari ya maradhi hayo kwa muda usiojulikana. Nasoma sasa hivi fatwa ya Hay'ati Kibari al-Ulama ya kule al-Mamlaka al-Arabiya al-Saudiya. Kwa ufupi tu nitasoma taarifa hiyo na karari hiyo. Wamesema, takarrara fi qawaid al-sharia annahu la dharara wala dhirar, imethubutu katika misingi ya sheria hii kwamba hakuna kudhuru wala hakuna kudhuriana. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema, Mtume alivyosema, la dharara wala dhirar, hakuna kudhuru wala hakuna kudhuriana. Kadhalika, wa min alqawaid almutafarri'ati anha inna adh-dharara yudfa'u qadra al-imkan, madhara yanazuiwa kiasi cha uwezekano. Wa dhakara al-bayan bina'an ala ma taqaddama fa innahu yasughu shar'an iqafu salati al-jum'a wal jama'a li jami'i al-furudhi fil masajid, inajuzu kisheria kwa kuzingatia hayo yaliyotangulia. Hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na misingi hiyo ya kisheria, wanasema hao maulama, inajuzu kisheria kusimamisha sala za Jumaa na sala za jamaa kwa faradhi zote misikitini, waliktifai birafi'il adhan, na kutoshelezeka kwa kutoa adhana peke yake, yani muadhini ataadhini lakini aseme sallu fi rihalikum au sallu fi buyutikum, salini nyumbani mwenu, kila mmoja asali nyumbani kwake, jamaa zitasimamishwa, kadhalika salatul jumaa. Kwa hiyo yasughu shar'an iqafu salatil jumaa wal jamaa li jami'il furudhi fil masajid waliktifa'u bi rafi'il adhan, kutoshelezeka kwa kutoa adhana peke yake misikitini. Qalu wa yustathna min dhalika alharamani sharifani, hutolewa katika hukumu hiyo alharamani sharifani, almasjidul haram Makkah na almasjidun nabawiyu kule Madina, hiyo itakuwa wazi. Qalu wa takunu abwabul masajidi mughlaqatan muaqqata, itakuwa milango ya misikiti imefungwa kwa wakati. Wa inda idhin fa inna shari'at al-adhani sha'irat al-adhani turfa'u fil masajid, hapo ile alama ya adhana itatolewa misikitini, yani muadhini atakuwa anaadhini lakini kuamrisha watu wasali katika nyumba zao. Qalu hadha, yafahamuni hadha. Wa awsat hay'atu kibari al-ulama liljami'a wal jami'a at-taqayyud at-tamma bima tasduruhu al-jihatu al-mukhtassa min al-ijra'at al-wiqa'iyya wal-ihtirazia wat-ta'awun ma'aha. Hay'atu kibari al-ulama inawahusia wote kutaqayyad na kujifunga kamili kwa hizi habari na taarifa hii inayotoka katika jiha mbalimbali zinazohusu jambo hili, kuchukuliwa ijraat za wiqaia, zile sababu za kujilinda na kusaidiana katika mambo hayo. Watu wanatakiwa wajilinde kwa vifaa vile vya kujiosha mikono kama wanavyoelekeza madaktari. Watu mara kwa mara waoshe mikono yao kwa sabuni ili mikono iwe safi, ili kujilinda na maambukizo ya gonjwa hili zito la corona virus. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika fatwa Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah alipokuwa anasomewa hadithi fil Bukhari, dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita huwa wa Usama ibn Zaid wa Bilal wa Uthman ibn Talha. Hadithi ni ndefu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia katika Al-Kaaba yeye na Usama ibn Zaid na Bilal na Uthman ibn Talha. Mpaka mwisho wa hadithi hiyo, walipoingia Al-Kaaba wakasali kule ndani, Sheikh Muthaymeen aliposherehesha hadithi hii ambayo iko katika Bukhari, qala rahimahullah, arada al-muallif rahimahullah anna ighlaq al-masajid wal-Kaaba lil-haja la ba'sa bihi. Sheikh Muthaymeen anasema muallif al-Imam al-Bukhari amekusudia kwamba kufungwa misikiti kadhalika kufungwa al-Kaaba kwa ajili ya haja fulani sio vibaya. Wala yuqalu inna hadha min man'i masajidillah an yudhkara fi hasmu, haisemi kwamba jambo hili ni kuzuia misikiti ya Allah kutajwa ndani yake jina lake. Lianna hadha limaslaha, sababu hili jambo hili ni kwa maslahi au lihaja au kwa sababu ya haja au lidharura au kwa sababu ya dharura, fala haraja. Kwa hiyo sio vibaya kufunga misikiti, sio vibaya kufunga al-Kaaba kwa sababu ya dharura hiyo ya kujiepusha na maambukizo ya gonjwa hili la corona virus. Qala Allahu ta'ala wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Aya hii inatufundisha adabu kwa maulama, kwamba Waislamu wanatakiwa wafuate fatawa za maulama linapotokea jambo kama hili la hofu, au likitokea jambo la amani watu wasilitangaze tu wakawaonyesha uzushi wao na fikra zao na kutia rai zao. Watu lazima warudishe kwa Mtume jambo hili, hadithi za Mtume, pia kwa ulil amri ambao ndio hao maulama. Warudi kwa maulama, wasikilize fatawa zao, wasome fatawa zao, halafu watoe jambo zao. Lakini mambo yanayotokea sasa hivi, si watu wa kunuti, watu wa sali sala fulani, haya ni mambo ambayo hayapo katika sheria. Kwa hiyo tunafuata kauli hizi, karari hizi za maulama kutokana na aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul Nisa, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Wa fi sahihi Muslim 'ala ash-Sharid ibn Suwaid ath-Thaqafi radiyallahu anhu qala kana fi wafdi thaqifin rajulun majdhum, alikuwa katika ujumbe wa kabila la Thaqif kulikuwa kuna mtu mmoja ana maradhi ya ukoma. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم mtume sallallahu alaihi wasallam akamtumia mtu huyo na kumwambia inna qad bay'anaka farji, sisi tuchakupa bai'a, rudi usije huku, usije ukaambukiza watu. Inna qad bay'anaka farji, sisi tumekwisha kupa bai'a, kwa hiyo urejea usije huku. Bai'a ni kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa na kumpa mkono na kumwambia kwamba sisi tutakuwa chini yako, tutafuata amri zako, tutapigana na wewe jihadi bega kwa bega. Sasa wote masahaba pale walimpa mkono mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini huyo aliyekuwa na maradhi ya ukoma, mtume akamtumia mtu arudi kwake asije, kwa sababu ya kujilinda na maambukizo ya maradhi hayo. Hii ni dalili nyingine ya kuonesha kwamba inatakiwa watu wajilinde hata kupeana mikono. Jaa rajulun ila al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullah faarada an yusafihahu, alikuja mtu mmoja kwa Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah akataka kumpa mkono, famtana al-allama min musafahatihi, al-allama al-Fawzan akakataa kumpa mkono. Yule mtu akamuuliza mal illatu min adami musafahatika li, sababu gani wewe hutaki kunipa mkono? Ash-Sheikh akarudi tajannuban lil adwa, kwa ajili ya kujiepusha na maambukizo, pia walitawjihati sadira min ad-dawla, kutokana na maelekezo yaliyotokana na dawla. Serikali imetangaza kwamba watu wajiepushe, kusiwe na mikusanyiko, kusiwe na misongamano, kwa sababu ya kujilinda na maambukizo ya gonjwa hili zito. Kwa kutokana na tasdirati na taujihati hizo za rais juzi alitoa maelekezo hayo na kuambia watu kwamba wasiwe na makusanyiko, pia ni katika manhaji yetu kufuata amri zao muda wa kwamba si maasiya. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ndugu zangu wa Islam, haya si maradhi ya kufanya stiza, si maradhi ya kudharau, si maradhi ya kuchezea. Waislamu tunatakiwa tuwe na jiddi, tujilinde kama tunavyoelekezwa, tutoe adhkar za asubuhi na jioni, tufanye tahsinat taawudhat kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili atulinde na maradhi haya. Tusifanye stiza, tusifanye mchezo kwa maradhi haya. Juzi tu au jana nimeoneshwa wasanii hawa vijana wa Kimombasa wa Kiislamu tayari wameanza kufanya istiza na kutoa klipu za tamthilia kufanya istiza za maradhi haya. Ndugu zangu Waislamu, ni jambo la hatari. Eti mmoja anachemua, halafu mmoja na chakula anakimbia, kwa sababu asije kaambukizwa kile chakula anakiwacha, huyu aliyechemua anakula chakula kile. Hii ni kufanya istiza. Ndugu zangu, istiza wazi, kufanya istiza maradhi haya. Wasema maulama, haya maradhi ni jundun min junudi Allahi subhanahu wa ta'ala. Walillahi junudu samawati wal ardu wa kana Allahu azizan hakima. Haya maradhi ni moja katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, kuwakamia waja wake na kuamrisha waja wake warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wafanye tahsinat wa tauba, wafanye tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Madhambi yamezidi, ndugu zangu Waislamu, madhambi yamezidi duniani. Allah subhanahu wa ta'ala anatuonjesha adhabu yake ndogo tu, tayari dunia nzima inatetemeka kwa jambo hili dogo tu. Jund min junudi rrahmani Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa tusifanye istiza, tusifanye mchezo kwa maradhi haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeyaleta, kwa ajili turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye tauba na tumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la. Watu wasifanye istiza. Kama kuna watu wanaojua vijana wale, awafuate, awakatazi na kufanya istiza na kutoa tamthilia zao na picha zao kwa ajili ya kufanya istiza kwa jambo hili. Ni jambo la hatari kufanya istiza. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa wal dharra la'allahum yatadharra'un falawla idh ja'ahum ba'suna تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. جambo la kufanya istiza na adhabu hizi na maradhi haya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo anawakamia waja wake na kuamrisha waja wake warudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Maulama sasa hivi wanavyofanya jiddi na jambo hili wametunga rasail kuhimiza watu warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wafanye adhkar asubuhi na jioni. Wao wanafanya istizaa maradhi haya. Maulama wanajid na kujua kwamba maradhi haya ni Allah subhanahu wa ta'ala anawaadhibu waja wake, hawa wanafanya istizaa. Ash-Sheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah ametunga risala wasaya al-ashr, wasaya kumi za kuambia Waislamu wajilinde na madhambi maradhi haya na kufanya taawidhat na tahsin kwa ajili ya kulindwa. Allah subhanahu wa ta'ala awalinde na maradhi haya. An Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man qala بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حتى يصبح ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. متوم صلى الله عليه وسلم أنا سما من نهاية ذكره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم mara tatu. Akisema asubuhi basi balaa yoyote ya ghafla haitamjia mpaka afike jioni, na akisema jioni basi balaa yoyote haitampata mpaka afike asubuhi. Kwa ni dhikri ambayo inasoma asubuhi na jioni mara tatu tatu. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كذلك من الأذكار الإكثار من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. kukithirisha dhikri hii ambayo aliisoma Nabiyullah kama alivyosema katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala Nabiyullah Yunus qala Allahu azza wa jalla wa dhannuni idhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كما hivyo tutawaokoa waumini wanaosoma dua hiyo, wanaosoma dhikri hii la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Qala sallallahu alayhi wasallam da'watu dhinnuni idh da'a biha wa huwa fi batni al-hut la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Dua ya Dhinnun wakati alipomuomba Mola wake na yeye yuko ndani ya tumbo la samaki ni dua hii la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yad'u biha rajulun fi shay'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Hakuomba kwa dua hiyo mtu yoyote katika jambo lolote kabisa isipokuwa Allah humkubalia dua yake. لم يدع بها رجل في شيء قط إلا استجاب الله له. الحديث رواه الإمام أحمد. كذلك المحافظة على دعاء الخروج من المنزل كدوم katika dua ya kutoka nyumbani. Watu wanatakiwa watoke nyumbani kwa dua, wasome dua ya Mtume صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله qala yuqalu hina idhin hudita wa kufita wa uqit. Mtu anapotoka nyumbani kwake akasema dhikri hii, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, anaambiwa wakati huo hudita wa kufita, umeongozwa na umetoshelezwa na umekingwa. Fatanaha lahu shayatin, mashaitani wanakaa mbali naye. Fayakulu lahu shaitanun akhar, shaitani anamwambia shaitani mwenzake, kaifa laka birajulin kad hudia wa kufia wa wukia, vipi wewe utampata mtu ambaye tayari ameshaongozwa, ameshatoshelezwa, ameshalindwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Alhaditha rawahu Abu Daud. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam, inna du'aa yanfa'u mimma nazala wa mimma yanzil, fa'alaykum ibadallahi bid-du'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema dua inafaa, dua inafaa katika janga lililoshuka na katika ambalo litashuka. Kwa jilazimisheni enyi waja wa Allah kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Alhaditha rawahu al-Imam at-Tirmidhi. Wa an Anas anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yaqul, Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal-junun wal-judham wa min sayyi'il asqam. E Mola wangu, mimi nataka hifadha kwako na maradhi ya mbalanga na wazimu na ukoma na maradhi yote mabaya. Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal-junun waljudham wa min sayyil asqam. Alhaditha rawahu Abu Daud. Tunatakiwa tusome dua hii mara kwa mara, kila mmoja katika sisi asome dua hii pamoja na kulilinda na vifaa vingine vyote ambavyo tunatakiwa na madaktari tuvitumie kwa ajili ya kujilinda na maambukizo haya. Kwa hayo niliyoyasoma, narudia tena kusema kuanzia leo misikiti hiyo yetu mitatu, kuanzia Masjidul Ghufaili na Masjid Mulla kule Kongoea na Masjid Aisha na msikiti mwingine Masjid Raula kule Mwandoni, misikiti hii kuanzia leo tunaifunga kutokana na fatawa hizi za maulama. Sote tunatakiwa tutoswali nyumbani, lakini adhana zitaadhiniwa na kuamrisha Waislamu wasali majumbani. Kwa tutaifunga misikiti hii kwa muda ambao hatujaujua. Haya ni machache niliyo ambiwa ni waelezee Waislamu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atulinde na maradhi haya na maradhi mengine mabaya. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan.